بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أسأل يجعلني وإياكم من الذين يطلبون العلم لوجهه لا يريدون به عرضا من الدنيا، ونسأل عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا، إنه الرحمن الرحيم وخير مسؤول. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله كما لعلك يا غنينا خليل تمني غا كاي غاي الله غنا فوتو ويو كن وندي ما خليل غتيم مكو ان شاء الله والله يا غنا غنا تمنده نيغو اودا اغدا غني اكما lo yangane ke bego jambe na tir ni nenga Allah ko mon baga no dun kullahu ya tir ni te ku ngur kunu billan da me gajata na me akanya pungkangu mai zi dun gonu karanga ike ti mai zi dun gonu kudro ko ta lengi ke ke gundu serran ti dro te mera barne galli soro ngai ga da me kata to awu lengi johodu bege bange anakar de de akhnu beno gadi ba e batenga ite johodun ti bange ira mane jehodu rabare jopan ne ngango ya nake be majope ke ngaka na aqida at tauhid ikunni fi qawli islami wa yataghafaluna an at tauhid yaku kundu fil haga nodun kula o tirnini nodun kula o ka toy ka takai ka da muslimon ji mai su dun ko nunga ona jopan ne barti aqida at tauhid on jope at tauhid ne ani asul usul sul nukusu makenna itunganyi menna aqida faruku ghirni katahina wajibin panan ni tauhidin nay fofana be farunga ghirni katay salawatullahi wa salamuhu alayhim kenni tauhid allah na allah bare kotibatu ma fofo batu aganta allah fofo gabaten ni gare allah bare batenya ton abane gatagan wa bane ngaban wa qada rabbuka alla alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Quran wa haga ke konno kundu jobande nyaati tawhid ni Allah ko mo ke anon ko dum gullaaw amma gara me khanda pi kambu na me gara kun to kono Allah ko mo wabitali gara logonde liti brenu anna khatawu ndabarnia majalisinu dum kon yo kon wononga ontetu Allah ne tu rubama asronga no ina jobande ndabarn taqida nye wa tafsili ngamari habange brenu kana sorollo no fodi igaranta du bagani ni kebe mathalan o ko indana tawhid o jopedi tawhidin ya wala aqida o ko majlis dun gonya no majja akara wari madrasa yere pa indana madrasa o ko majalis ni no magare indana markaz markaz ken majlis ni ay ona mutunu nyakarna aqida di salaf ona ken nyakarna yere balo jopanda imme ken ne kaga di majlis dun gonu nchu nda jikke kana dum o ko do ke kille ndambe ay yo ga ga na majlisu kundu e gadal lemma e gora way e re butuna kembra adam pan jigella ga ro majlisi ga so kara e ga fiqo ngara mundeni fa la ga na yambori maka drogote en yo gonu kara nga kela shak amma nan de drogote en dan aslan fa hada khata ira fiqo ngara mundi so nga wa tafsir wa tarbiya wa al-lugha al-arabiyya kille kata Quran yo gono ne mi takero aqida ngibare mi ganda risala aqida ke risala li bin abi zaid li qairwani wa hada anta wasina sir nanga ta aqida ngarange na aqida di salaf majlisu nyo gono arif nan dina akinni wa aqida di salaf ngani mobe fono yo gono akinni ashara ngille na nyungundi na gamdi yon kilungunga fa haula o barin dengi wala nushajjuhum ondadni alla ganna barakiru ke ngolle la barakallahu fi hada al-amal Allah ganda baraka roke ngollin dambere tamim ke gara ke ngara wabitali kana gajata e ngara fondi kagaran take be suronni kama ga gajata e ndabari fondi kagaran take be suronni uhibbu na uga gaita nandi ma nasihatukum kata suronga iga jopande ndabarni bil fiqh al islami tatlamuna aqidan ila akhirih keme ana soronde mana amma ngana to ora me ka japunya kambu bi mana ka haga nyaga kundu aka gung ampaga ga jana garanta duba kan ni fili man loro ke dina to ora ganta soronga ti wadina bandaran ti ngana e ganta dina jironi fattaqulla ansahukum wa ansah nafsi ona nyille ona kitabe an qararu sunna on du so khurungun kama kitabe ndo sunna ndun gono mure ona ragine nunga watruku hada sanam ke internet kundu la barakallahu fiha alla ganta barakirati ara tuagum bonandi ara jabun kara fosire ngadi afo brenya gabeni fa famu kadhalik walla nyagana aganna yamba majlisi dun gono maga aganna kilu kinu kubenu gano sasa ina aqida njo pa aqida at tawhid walhamdulillah ira munga bungano ira tawhid ndo ira aqida ndo ira sunna ngara ina kafi bidan naru fa batugunu benu gado no nga sere fowa to maran dan jere na ganta to ngara duna ku tenna ina tindo disar no nga ini khrikata tawhid sobenga ina tawhid ngara mundul lo ni nda jiki ga balli ma ona misale mudungai dhahabtu ila albadia Kenya dawa ke mejo pandranye me dawa ke jo pandranye ora gabadi anga ora kasutu miyano nga ora afira ngarange londi kitabu tauhid ora garano nga ora hono ku jazakumullahu khaira na nyama du talba dinganu ora wasuti angara seremo kaba bali kanu yashjuuna na majlisu gumay ni menyo sagondina wa yubarik fina jazakumullahu khaira ora wasati angara na nyama ora kitabu tauhid angara na nyama wa lum'at al i'tiqad a'taqid ora khara lughan kita ora dali angara na nyama ora burda khara mendino nga na nyama ala tariqati salaf burda gumege garu benu gama ga ori bangande wa haddarnahum ken gidabe lugha be garu nga ora garu lugha ke wa ilmu nafsi ke ora karom njamba ke na zerebenu gara dina amforandi gara fonnutu ina dagaro karaga sokui ina demandi wa khairin ganya na inshallah amma nasro anto ki menu kitendi ti dui ati awi magadno ogana ati war no do kilege allini yamnauna na la angera go kara imin kaba talagare ke kundu dawa ke jo pandra imin kaba ganyan ka sena am irod bo bita kara irod bita khazro be no ganyo gu gesu no ken ganyan ka se kunyan do bita ibenu ganyo kara ogati yani sunna gumunga kunyan nyo kunyana kawuyu ma ondo se mo gotu bal tabulir no nyimran ko okura warro ko nyaay ko nungata to sunna la ko njogo kane paske kun nyogo no takfir no ngal iridi de bidum boga go njogo ko min janna ba kona ge famu anda famu walhamdulillahi rabbil alamin alla risiro kama bi manhaji salaf salih narju kadhalika inshallah walla nyaga namo ko kar ganta oga kenya kama yo daga odo karangonga me famu no wa aqidati salafi wa kharna alhamdulillah sira suganda anka bana tanna akinyandi la adir de bukutu amma mbago de be moganya konno mbago de be moganya konno am bismillah tanga o de bendi allu gulen qare agane allu qare kawaki al halan dambere de bidun kon ma terengana kadun kon adu kadun kon ma terengana afrad no gon waro ngai wo bita kunni fardu nyai sira ba individually ina dugutu ngaranga ina kai ga dalle monga awidi la kasarahumullah Allah ganti igabondi lagi nager buran jollen kan nekoli aimme ya laitahum asuni kitam bagani dromoten den daiga den ganda aimme asuna droken bo an ganne ga ganda anyimme dunara wa droken bo an ganna anyimme gana ga yan na jenje e ken nan ga ya hunye kum individual no wanonga kubenu yogonu la barakallahu fi yani fikratihim Allah ganti de mi fikranu kam Allah ganne ikanda iwaro nga alla ganti gabonde hum imagri ganyara igo obitana gakenna alla sunna nya kauniya angana sigi da'wat al-haq gamma wallahi al-azim ya ikhwanana ambitana ka allahu ni'mal mawla wa ni'mal nasir begra tu ga alla kama alla nambaka kagana alla de mara ga de mara intansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum angkan nama ni angkan ni yang tengah di deman dengan deman dia pokor yang kami Allah Azza wa Jal anan dia mana kala tawahirin kenyan disorong akan akhiran karamun dia kaya konu bahayi timbiru maka kombo era itu kala akan teragana kata kau tiga menit turun dan jauh bal la hawla la quwata illa billah ara fi ba'dikum hatta akan nukon dikundu kombo debe gai meri angan raga akan di akan baga da'wat tawahirin timban diranti kena selang mimbar nungkam angan raga akan di an antina qori tawhid konna na ke kanyani ke anta tauhid no ne me wallahu kan chu perti parlan dama dawa da barama fare ke serao fare ni kunda je pi me anna je parani mandang kan jura na bo kada dan ra kata ka kare manna bolong ege mangka la asma min ba'di mtiya ikhwana no kudo ku ay condition bolo ga de mes ke ukura wanya na bolong ni miski Allah ndanya na bolong ni Allah ra liti ay condition nam budi Allah ra liti ay qore nyada ngani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa hadha ma qultu li akhir sunda ngare iga tawni gati wasoni nga umbrani ila ikan choni nga ubre soni nga umgari gelli gello ko ama sare gra soni nga umgari ya gari timbe tawno maga banyulere kombo de bendi hayere kongresu kara akhir sen ta kanen jukara lemra mbuchu nu ya garu kamba ga kunya ma mare imenta aslan akhir sen di kamba imati nungunen nga ya nungunen nga ya ona ga ya ga timbe ne tawno maga ere indara gana kara du'aat nu ina sigiro kunga ini kar ini botaburu ina kay ga dalle mo ndo ina allah sarisru nka ko wonuga allah dina ngayani ya la itaku mo ganda ga nya pidi lo ma ga ra ganda ga taw kara ko ne tursuai har ga ganyi le le mununga o kunya ga rusuma paske ga rusu e to kui e daga na kara ya e dunga e wallahi bara ora ke dimu ngara ya ora gangu nde gangu nan do ni de nge kara e gana bara ni frose ga itelle ya paske e ti soni ga o nya ona wardiya qari soni ga wayo ga ga brandi ndi gore ni maga krisen nyana kamarna kagumen dan dai began kagum kagumen bata maganya walla da batena idhabu antum qaraga kara gana kanum mara gana lemu mara amma gaga to kota uno magare killen kan resu qoro idi sen don gullu ange ma ko kombo de bega ahyana ne pare mo bega gede be resu qoro o fa bonu melle mo kisman iga tawne iga kan mum ba amma yastahun min hada inda agunu ke ya Serega na agri agati Allah ti farendi kun krisu kundu bidat ina duna sigindi inta ta gonde ni hawla wala quwwata illa billah wa kadhalika alhal ragum banu maisi dun gon wulam gabu kaga timbele ay ko Allah siraga kam ma gaga daga arab mun de bunga na tawhidin qara gaga daga saudiya na aqidan tu qari ga ina tawno erai ti ganda ga sigi blackboard kan oguma ti golli ka bandene ge lagi na golle na no ibe kan goto kun biya parce que yere anda fam ho foran daga do yere anga ara gana ina ujine kam o garaga ginna nge gaso walla ujunu hilli anga zeki blackboard ngane kara bonon den ni anay leti kara bonon den anga wasiro na amma siro ni serebe golle ngana tarre tan anda bene mari jo ni tan dinan ni tadhiya nyai adim tadhiya janna wana hat fakti mona kenya ko mera ngane ongri ona soron jo adema ona al adina ke kinya nalla gram roi bole na him billani ngani kebe jongin de ngani ke trinin de kara ke hagin jimmani lengi ira sautiyat nu sikki waringa ibu sikki sautiyat nu yani wahidi garawolin ke ngani yahya sise bane ke gani garawolin ke yahya sise ke haga garawoli ay wa bane ke ni garawolin ke hatta agani sesmo atoko ada bangali konde ada fi amerika aga muhammad turesera allah yahfazuhu wa sheikh abu ilyas digame nginga hawla al qadiyya jazakallahu khaira wa nafa bihi al umma ara muhammad ture barndi ke qatande anta to serebe kana watu garawlin ganya onta to shakhsiya ka akhbarun ginyo atoni bangal konde garawlin ganya ke bangal konde gundu ay ngolam mo ya hatandi tam ginya watene yelo wenji mandini sheikh digame abu mustafa allah yahfaduhu adin golla ngana bote hore mbaka keta kun Allah barake ni hore bana enta baka motem baka hagi maga ko gana tin dola muhammad arafa ngaja le me muhammad arafa gana to ngaja ona gijim mulondi anda famu ndina muhammad arafa ya wala ditaqilla maga ngaja mondi ngana nyaaw nga wara ngana kenge kana jigin dore jiganda yom gena jigina ndi ya arafa taal kembre wa anni ngaja ngangande mbimbe arafa nalla to ndina wa kemi aga ku majani ne o kanu yangalle gam paka he ido ke posi ne garo ummandi lambundo nyaga walladi ya ma ila qad nabi du'afa ka haula sorobe no maho fahamu alladi nan non ono tamono ndiro kumbatenga onto tabono ndiria lakin na gai posi ne lo ummandi lambundo paka walladi ya yahya ndo ge garu ma garno de ke turnda bane ga muhammad ture serna lambundo ngadre da batenga wa turnde tanawano na ture nyari kenga yang kubani na Allah nabi nyimbe ke tokon jiron dira batte nga hinne aro siroe aro jiku Allah nabi nyimbe do yaqub ture ndaa ke ngaratu ndaa karatu turenge nyar yaquba na tonga agana amerika fillo gena khatan to ku fillar amerika amerika khatan de wa ku hagara khatan tankille njopa subhanallahi alazim ya ikhwanana ke ngolla botenya hore banen da bakka motte nyambaka annabi sunnanni imbe nyanda katne wallahi igu ngake sunna da ngani wallahi fadlullah ke sunna kamaro ke dina kam azim ke yanga udnan o sallallahi dina ke forantenga watu nan disronga ke dina da ngani kunda ko igu mo allah siro kun gamma rafotu india allah siro kun gamma irwai siro ngam go siro kuet har hibenu ga ku kam wallahi lambundom fitna ngalle gam pare da gabatenga oku no ta brandi da kai kam sire drame maliye ngani tablighe ngani ari ha jama ala sunna ara sunna dungono drusununka aro miskina ure da ngonga de wa hajam alayhi awa gelli abu fatima muhammad bin umar kaaba ara fatima aba tam bo adangi wa tembere na digame nga bo ya ba fatima madha tarawun o de gara risala nja wa alliqu alayha wa qarabare dimman de wa kana kadhalika alhamdulillah tammat alayhi takbirat arabi'a min aljanaza ake bale dimmai on tabatte tai on ta khibare muku Allah annabi sunnan faga kundunya wallahi alazim angala anduro gono kati annabi sunnan nda wari logoy nya haga kata ku yabu logoy hore ma ku waro gane logoy kille din taqame wi am indame kille terna insha Allah khakum anya na ibranga serebe nuga khale soronga kata khas iwata khas ne ita khakum soronga kata khas ne ituku yo kungundu si ke khibare mbagare o guhaga terendi kille lengi ku khibare ra bahtu terni mauludi sirenya na bure مولد طالب العلم السلفي كندا مولدي بره تاو بانا تاو سيغرا بانا تاو تميرغا مولدين بونينا اسو جيل قران كانكم بين السنن كانكم بين هذا فضل الله على اهل السنه والجماعه والحمد لله طيب يلا كنا اوغا ترندل لغا دا كو اخوان دا انت انا بغا ترندل لغا لنجي مغوندو اغا كينا زازاي يو سعودي اكيكين جانكي ورا سانغي ora sangi walhamdulillah ora sauti aga sangi ko aga sangi nan ko to ku sangi nde ngane mo be Sheikh Mohamed Jangi nde ke sangi da sauti ake kebe ga tour en jerna sangi da batenga wa qultu lil ikhwa salam kita kan wa naga tabarru nde barni ana radd nde barala hada al majnun al qabih al miskin al haqir ربما ikhwanu ko inshallah iwa ke wala ikhlas ngoni واتمنى للاخوه ان كخبره تقابو فاطمه كيتن حتى انا غريتر لان ارى ذلك وارجو هذا من الله اخوانكو ان تنازل دبري حقها وان كنت ارى ان دي حقي كوريك دينرغي ان رد دبر على هذا الباطل لكن اجنا تي ابو فاطمه او كرا تنازل دبري وان تمضي في الطريق فالحمد لله رب العالمين وانا اغرو اوتر لان ستسمع وترى انا موكو انا والله انا هاي غادي خوبن فاير نيغري كي خوبي غانا غير انا كو هاي سيان مو نياني وري ما نيو مو نياني وري والله العظيم هاري سيان غي منتا كوري هي بيغا لو سيان غانا ني ني كوري دونغال لندو غيدن دونغالو ندو غيدن تومبو وا اهل السنه والجماعه وري ان شاء الله العظيم كاين قال الله بده كاين قال الله غرا بده هوري باين دباكا باذن الله متنغه بكراواتين اندو ماغو غنيرا هجوم دبرني سنن كما قرا هجوم دبر سنن دون غون غام دوله التوحيد غنا سغاي غنا ين غاي مغوبي قال لي غدان غاي قرا غارو يم غاري بي بدل لما دلي ان كان ديتاي كوكل لا كان دلي غا كيتاي قايتي غا غرام مغونو ايتي اتوا غون داو غام غاندا غرام مغونو غاما اقسم بالله الواحد لكن نو غاندا غا راغا نجانغا كوزون جانغا غومبا غوري الله يو واغا بريك نول لغان الله بركين soronga ka tuni wana ka gai qawaro gane ka beedin illa iwaga tuna qasr ku wana ga walla ra ga beedin illa wawurna gai iwatu wana de ganta fot to amura jo pando nya ra gai kama to amure nyi me job ya lai ta kuma kana ngara kal da garna kene bone kala de ga kina de ne ga bandira tinga de ne bono kete nta hasu bono mu manga ba ka kum baga bono mu manya utu awanya na jarnde ndalinga na haina nta goto aswa ka ta de nda jarnde bane he jarnde nya ne katindo yang ana jande ngala rambakana ngabuno kenga nyana kasoro ngala barake wasrebe gaga kitene nandi jande mure ha igo maya gare awo to ora ga kallenga nyemeneke alla barake خليلي وتاري كيران دا كان الله كومو او غوغا موسيرون دي لاكينا ارا انا دانغي دو كيلين ان شاء الله او غناري و ستسمعون ان شاء الله الله اعلم وبه التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما مزيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.